और हम ऐसी निशानियां भेजने से यूं ही बाज रहे कि उन्हें अगलों ने झुटलाया और हमने समूद को नाका दिया यानी ऊंटनी दी आंखें खोलने को तो उन्होंने उस पर जुल्म किया और हम ऐसी निशानियां नहीं भेजते मगर डराने को।